آنا ہے تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ہے خطا تو دے گزر کر بے قصو مجبور کی اللہ. ہے خطا تو دے گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر دے قصو مجبور کی اللہ. یا الہی مغفرت کر دے قصو مجبور کی یا چلے تیری رضا پر کسو مجبور کی شیطان رسول اللہ ہاتھ بے کسو مجبور کیا رسول اللہ ہاتھ بے کسو مجبور کیا یا رب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہے بے کسو مجبور کی اللہ کر دے پوری آرزو ہے بے کسو مجبور کی بہر شاہ کربلا ہو تو مجبور کی اے حبیب رب دعوت کسو مجبور کی آپ کے قدموں میں موت کی مجبور کی نام عطار نے اس نے عمل کوئی نہیں نام عطار نے اس نے عمل بے کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور صلوا علی الحبیب توبوا الى الله صلوا على الحبيب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ روزانہ غروب آفتاب سے قبل اور عصر کے بعد مناجات افطار کا یہ روح پرور پرکیف سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور اسی میں ہم چند لمحے نیکی کی دعوت بھی سنتے ہیں. مختلف موضوعات پر آپ کی بارگاہ میں چند بیانات کیے جا چکے ہیں. ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور میں اور پھر زبان کی بھی احتیاطیوں کا یہ بھی دور ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, دکھ آتے ہیں, پریشانی آتی ہیں, کوئی فوتگی ہو جائے, آگ لگ جائے, گھر بار تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, نقصان ہو جائے, طرح طرح کی باتیں زبانوں پر آ جاتی ہیں. چند جملے ان کے احکام اور اس معاملے میں نیکی کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے. سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں؟ جواب, اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے کفر ہے. یعنی اللہ نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں کہنا, اس کے متعلق ہی ہم نے حکم شرعی معلوم کیا. اسی طرح کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میری دنیاوی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی, زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا, میرا ہر خواب ٹوٹا, میرے تمام ارمان کچلے گئے. اب آپ ہی بتائیں میں اللہ عز و جل پر کیسے ایمان لاؤں؟ پوچھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جملے کہنے, اس یہ جملے کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب, یہ جو جملے بھی بیان ہوئے, کائنات عز و جل پر شدید اعتراضات سے پر اور کفریات سے بھرپور ہیں. نیز قائل نے اپنے ایمان سے خود ہی انکار بھی کر دیا ہے, یہ کلمات کہنے والا کافر و مرتد ہے. اب یہ دو سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہمارے شیخ طریقت امیل سنت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 169 پر جو کچھ فرما رہے ہیں, دل کے کانوں سے توجہ کے ساتھ, افطار کا وقت ہے, استغفار کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے, اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہوئے سننے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹے اسلامی بھائیوں, تکالیف پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, رسول اکرم نور مجسم شائع بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت والی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کی درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا. اس پر انہوں نے فرمایا, تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ میری آنکھ ضائع ہو چکے 30 برس ہو چکے مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. کیا دیکھو یار میری آنکھ نہیں ہے, دیکھو یار میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, دیکھو یار میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اب رات نیند نہیں آئی, مثال کے طور پر آپ کو صبح اٹھے رات نیند نہیں آئی, یار آیا نیند نہیں آئی, وہ بے چینی رہی, کروٹے بدلتا رہا, مزہ نہیں آیا رات کو, سو ہی نہیں سکے. اچھا اب آپ نے یہ نکال تو دی, کیا تھکن اتر گئی, کہ نیند پوری ہو گئی, کیا ملا, کیا اگلے نے یہ بولنا ہے, او ہو افسوس ہے, صبر کرو یار, اب تو نکل تو دیا, اب اگلا یہی بولا صبر کرو یار, او ہو کیا ہوا کیا تھا, اب آپ بتائیں گے کیا ہوا تھا. اب اس سے صرف اظہار ہمدردی کرنا ہے, لیکن وہ چھپانے کا جو ثواب تھا, پوشیدہ رکھنے کا جو ثواب تھا, اس کا کیا ہوا, جو صبر کر کے اجر کمانے کا جو معاملہ تھا اس کا کیا ہوا. رات بھر یوں ہوتا رہا, راستے میں یوں ہوتا رہا, فلاں یوں ہوتا رہا, ہم کب صبر کرنا سیکھیں گے, ہم کب اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں پر شکوا شکایت کرنے سے باز آئیں گے, کب. اب اب دیکھیے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 30 برس ہو چکے ہیں کہ میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے, لوگ دیکھتے بھی ہیں, لیکن کمال ہے کہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ میری آنکھ ضائع ہوئی ہے, 30 برس گزر چکے, بس ان کی سوچ ہوتی تھی. اب ایک اور سوال ہے, جو لوگ پریشانیوں تنگ دستیوں وغیرہ کی وجہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات اللہ عز و جل معاذ اللہ عز و جل کفریہ کلمات بک دیتے ہیں, اب ایسوں کو سمجھانے کا طریقہ امیل سنت نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو پروردگار عز و جل کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا احساس دلا کر سمجھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ میں ہی ہوں, مثال کے طور پر وہ آپ ہی ہیں جو اس طرح کی کلمات شکوا شکایت اور پھر نہ بولنے کا جو بول دے. ایک بات کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, ہم میں سے کوئی ہے, اب انہیں یہ کلمات غور سے سننے چاہیے جو امیر سورت نے نقل کی ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ترجمہ کنز الایمان, اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. بندے کو چاہیے کہ نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے, کہ اس طرح نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جیسا کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, ترجمہ کنز الایمان, اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو جو نادان انسان خدا رحمان عز و جل کی نعمت و احسان کا کفران یعنی ناشکری کرتے ہیں, ان کو خدا مجید عز و جل کے عذاب شدید کی وعید بھی ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ اسی آیت کریمہ میں آگے بیان کیا گیا ہے, وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ترجمہ کنز الایمان, اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. رب کائنات عز و جل مومنین و مومنات کو امتحان میں مبتلا کر کے ان کے سیئات یعنی گناہوں کو مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے. لہذا جب بھی مصیبت آئے, پارہ 20 سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کریمہ کو ذہن میں لے آئیے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, آمنا وهم لا یفتنون, ترجمہ کنز الایمان, کیا لوگ اس گھمن میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے صرف انبیاء و مرسلین علیہم السلام صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کا ہی امتحان نہیں لیا جاتا، عام مسلمان بھی آزمائے جاتے ہیں اور پھر صبر کر کے اجر کماتے ہیں۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جن کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ پھرنا یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چولہے پاواں، تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالی ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ امیر سنت نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے گھبرائے وہی جس کا غم خوار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہماری آزمائشیں دور فرمائے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، امتحان کے کہاں قابل ہیں پیارے اللہ، میں امتحان کے کہاں قابل ہوں پیارے مولا، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جا جا، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جا جا۔ اللہ سے دنیا اور آخرت کی آسانی اور عافیت کا سوال ہے، اور جو پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، درد، آفتیں ہمارا مقدر ہیں کہ ٹل نہیں سکتی، آنی ہے تے، ہم رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پر صبر دے دے، اور جو نعمتیں تو نے دی ہیں اللہ اس پر شکر دے دے۔ یعنی اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ جو بھی مصیبت آئی اگر بندہ یہ غور کرے کہ یہ آئی اس سے بڑی نہیں آئی، تو اس کو بھی صبر عطا ہو جائے تو کیا عجب. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماع میں آتے رہیں, قافلوں میں سفر کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل صبر کرنے کی عادت نصیب ہوگی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بھی نعمت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے دعا میں شریک ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, باغ فردوس مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, باغ پھر فرما, باغ پھر دوست مرحمت فرما. اور تو گناہوں کو کر آج مقام رحمت فرما اور محمود عاقبت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا سب مغفرت یا خدا سب کی مغفرت تجھے واسطہ سہارے نبیوں کا مولا اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وقت افطار ہو چکا ہے. دیگر علاقوں اور شہروں کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں کے ہاں کے غروب آفتاب کے وقت کے مطابق افطار کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله.